ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حمید زہری نے بیان کیا، انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے سنا، وہ نمرکندی کے بھانجے صائب بن یزید سے دریافت کر رہے تھے کہ تم نے مکے میں مہاجر کے ٹھہرنے کے مسئلے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا، میں نے حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر کو حج میں طواف ودا کے بعد 3 دن ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3933۔